Mit Mallorca, min solskinsferie. Sommer fyldt med regn hver stage, har man hørt det med. Så ønsker jeg mig tit tilbage til mit drømmested. Tag mig væk fra regn og kulde. Tag mig væk fra stress og Facebook. Jeg har fået endnu en ven. Stadig lyser mod en outlook. Ja, nu mødes vi to igen. Så nu chatter jeg med Bærens Louise. Skønt at føle dig. Yeah. sker hver eneste dag. Når jeg ser, at mennesker slås, så spørger jeg, hvorfor. Jeg tænker, hvorfor. Du løfter mig højt, højt op. Du løfter sang kan vække gode minder, og romantik og sød musik kan blive til kærlighed. Min sang kan få mig til at danse, min sang kan få mig til at le, min sang kan få mig til at sanse og meget mere end det. Så jeg siger tak. skinner ned på min vej, når jeg går tur ned ad strøget. Manden på bænken smiler til mig, når jeg går tur ned ad strøget. En pige i strutskørt, så flot og så fin, en spillemand spiller på sin violin. Alt det og mere, det er hvad jeg ser, når jeg går tur ned ad strøget. Regnrummer drøber ned i mit hår, når jeg går tur ned ad strøget. Manden på bænken tager sig en tår, når jeg går tur ned ad strøget. Bedstemor åbner en rød paraply, og drengen og hunden de søger ly. Alt det og mere, det er hvad jeg ser, når jeg går tur ned ad strøget. Alting er klædt i grønt og i gult, når jeg går tur ned ad strøget. Nisse, orkester og kleiner fra fald, det buner af hygge, af gaver og mad. Alt det og mere, det er hvad jeg ser, når jeg går tur ned ad strøget. Slender afsted, sætter tiden i stå, når jeg går tur ned ad strøget. Flagene vejer, og himlen er blå, når jeg går tur ned ad strøget. Mennesker mødes, hjerterne slår, dag efter dag og år efter år. Alt det og mere, det er hvad jeg ser, når jeg går tur. Mennesker mødes, hjerterne slår, dag efter dag og år efter år. Alt det og mere, det er hvad jeg ser, når jeg går tur ned ad strøget. Vi føles ind i det. to skal følges af du og jeg. Altid samme vej, ligesom fuglen svæve fugle fri, høre vinden sætte melodi. Kom med mig, kom med mig, kom med mig. Vi to skal følges af du og jeg. Altid samme vej, ligesom fuglen svæve fugle fri, høre vinden. På tur på cykel i Guds sit gode tøj og gik. Og din radio spiller jazzmusik. Kærlighed kan visne, det er klart. Men du har jo mig, og jeg parat. Tag og kom med mig. Come and mine. Skin soon.